Ultra HD za 1699, LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest nierozerwalną częścią Unii, powiedział prezydent podczas pikniku europejskiego w Puławach. 15 lat we wspólnocie to bardzo dobry czas dla naszego kraju, mówi minister inwestycji i rozwoju. We Wrocławiu pobito gitarowy rekord Guinnessa o 12 gitar. Polska jest nierozerwalną częścią Unii, powiedział prezydent podczas pikniku europejskiego w Puławach zorganizowanego z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do wspólnoty. Andrzej Duda zaznaczył, że należy rozważyć, jak doszło do tego, że Brytyjczycy zdecydowali się na Brexit. Należymy do niej i będziemy należeli. I musimy czynić wszystko, aby Unia Europejska trwała i aby Polska trwała w Unii Europejskiej. I dlatego dzisiaj to przede wszystkim w instytucjach europejskich powinni sobie zadać pytanie, dlaczego wielkie społeczeństwo brytyjskie powiedziało Unii Europejskiej nie w ich referendum. Dlaczego dzisiaj jednym z największych zmartwień Unii Europejskiej jest Brexit. Mam zresztą nadzieję, że finalnie do niego nie dojdzie. Przywódcy krajów, które w ciągu ostatnich 15 lat weszły do Unii, przyjechali dziś do Warszawy na szczyt Razem dla Europy. Podpisali deklarację warszawską dotyczącą ponownego zjednoczenia kontynentu. Napisano w niej, że rządy wszystkich państw członkowskich muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym w Unii na takiej samej zasadzie, w duchu lojalnej współpracy i jedności, mówi premier Mateusz Morawiecki. Bardzo wyraźnie, a zarazem w sposób niezwykle spójny i solidarny podkreśliliśmy nasze priorytety. One są ujęte w tej deklaracji warszawskiej, która mówi o roli wspólnego rynku, ważnej roli budżetu na kolejną perspektywę, ale również o sprawach związanych z bezpieczeństwem. Podkreślamy rolę NATO, ale także Partnerstwa Wschodniego, 10. rocznicę funkcjonowania dalszego rozszerzenia Unii. 15 lat Polski w Unii Europejskiej to bardzo dobry okres dla naszego kraju, powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w studiu plenerowym Polskiego Radia w warszawskich Łazienkach. Kiedy rozpoczynaliśmy transformację 30 lat temu, PKB naszego kraju na mieszkańca wynosiło 40% średniej unijnej. 15 lat później, kiedy już wchodziliśmy w 2004 roku do Unii Europejskiej, było to prawie 50%. A teraz mamy dane za 2017 rok 70%. Czyli można powiedzieć, że wejście do Unii Europejskiej dało nam takie turbodoładowanie. W Łazienkach Królewskich podczas pikniku Rodzinna Europa odbył się happening układania unijnej flagi. Tworzymy wielką flagę, jesteśmy, każdy z nas jest częścią Unii Europejskiej, osobową częścią Unii Europejskiej. Ja już się też nie mogę doczekać, bo już niedługo można ją zobaczyć. No, jesteśmy ważni w Europie, jesteśmy ważni jako Polacy. Tak, wszyscy jesteśmy jedną rodziną tutaj, europejską i polską. My jesteśmy też całą rodziną, tutaj troje nas jest, więc też coś tam dołożymy do tej flagi od nas. Radość. Siebie, samych, swoje pomysły, swoją kreatywność, swoją pracę, miłość, wszystko. No to się kojarzy właśnie z Unią Europejską, otwartość. Narodowe Centrum Kultury przygotowało dla gości w Łazienkach wiele atrakcji, m.in. strefę widowiskowo-rekreacyjną, gry, konkursy, warsztaty i koncerty. A propos koncertów, we Wrocławiu pobito gitarowy rekord Guinnessa. Na rynku utwór Jimiego Hendrixa Hey Joe zagrały 7423 gitary, czyli o 12 więcej niż przed rokiem. Impreza, która przyciągnęła tłumy, była organizowana już po raz 17. W wielkim graniu uczestniczyli nie tylko wrocławianie, ale też przyjezdni z całego kraju. Karolina przyjechała z Krakowa. Grałam i wygrałam. Dzisiaj cały Wrocław i tak naprawdę chyba cały gitarowy świat cieszy się razem z nami. Bo nie dość, że to jest wspaniała impreza dla wszystkich, którzy lubią muzykę, to i dla przyjezdnych. Pobiliśmy rekord o 12 gitar od zeszłego roku i w przyszłym roku też go pobijemy. W biciu rekordu mogli wziąć udział nie tylko gitarzyści, nie brakowało ukulele, była nawet bałałajka. Na koniec informacja dla kierowców. Pół kilometra ma korek na autostradzie A1. Na zjeździe z tej drogi w Rusocinie w kierunku Gdańska. W kilku miejscach zakrokowana jest też droga łącząca Półwysep Helski i Trójmiejską aglomerację. W Rusocinie korek sięgał do miejscowości Rębielcz. Wraz ze zmniejszającym się sznurem aut zmierzających z południa na północ w kierunku nadmorskich miejscowości zwiększają się też korki w przeciwnym kierunku. Wzmożony ruch aut na autostradzie na drodze S6 powoduje miejscowe zatory, której częścią jest obwodnica Trójmiasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dawid Wek po raz kolejny. I tak rozpoczęliśmy trzecią godzinę naszego spotkania. Jestem ciekaw, czy pamiętają Państwo ten utwór i ten zespół. Solo tu, wielki przebój grupy Mattia Bazar. Pamiętam, że sporym wydarzeniem był ich przyjazd do telewizji polskiej, bo pod koniec lat 70. wystąpili tu w Warszawie ze specjalnym rycztalem. A Mattia Bazar po ponad 20 latach brzmi tak. Gli occhi mai non so soli di amore. Non abbassare gli occhi mai, non abbassarli adesso, ora che amore. Oh, oh, oh. Ti sto aspettando già da tanto tempo. Mi fa soffrire come il tuo silenzio. È più veloce la tua fantasia di te che vai via. Ma parlane con me, dimmi cosa c'è. Se anche tu di notte non dormi mai, è come un chiodo batte, quest'idea non smette di farmi pensare, di farmi immaginare. Trójka. Program trzeci. Prawda, że zupełnie inny zespół? To był zespół Matija Bazar ciągle. A teraz będzie słynny wykonawca przeboju Laura Nonche, czyli Nek. Ale tu do współpracy zaprosił swoją koleżankę Laurę Puzni. Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu. Perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io per te. Perché sei bella che mi fai male, ma non ti importa, o forse neanche tu lo sai. E poi la sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu nei gesti miei, sempre più oramai. Sei solo tu invisibile. Solo tu, Neki, Laura Pausini. Laura Pausini nawet wygrała konkurs w San Remo. To było w 90, chyba 3 roku. To teraz pociąg rusza dalej i kawał drogi ma, bo aż z Włoch do Wielkiej Brytanii. Tam miejmy nadzieję, że za rok ciągle będzie z nami w Unii Europejskiej i będziemy mogli grać jej piosenki tutaj z dużą przyjemnością. Pet Shop Boys na początek i Western Girls. In town, call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a western town. In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. West end girls. Shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? West End Girls, to była grupa Pet Shop Boys. A kiedy mówimy o Londynie, to chyba grupy The Clash też nie może zabraknąć.

Trójka. Program trzeci. Przed chwilą Jerry Rafferty i Baker Street. Podobno ciągle sporo osób przyjeżdża na Baker Street wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jak wygląda ulica z piosenki. A teraz zaglądamy za kulisy Eurowizji. Sprawdzamy, kto wystąpi. Czas na Danię i wystąpi Leonora. Travel the world to see the ruins of what has been. Learning our history, but still we don't take it in. Why we make it tough, the world has had enough. Don't get too political. And who are we to judge? It doesn't take too much, only just a miracle. Love is forever. Love is forever and everyone. Love is forever. Love is forever and everyone. Just a taste of love, a taste of what could actually rule both me and you. A taste of love is all we got. So don't you never ever give up love. Come over my long lost friend and work on a happy end. Imagine what we could do after what we've been through. Why we make it tough, the world has had enough. Don't get too political. And who are we to judge? It doesn't take too much, only just a miracle. Love is forever. Love is forever and everyone. Love is forever. Love is forever and everyone. Just a taste of love, a taste of what could actually rule both me and you. A taste of love is all we got. So don't you never ever give up love. Venez découvrir la vie, ce soir on va tous partir. Le beau temps n'est pas fini, quand dites-vous mon ami. Vos faces que vous lost, all we need is love. Liebe ist für alle da. Kærlighed er håb, alle kan forstå. Kærlighed er samme sprog. L'amour est pour toujours. Prawda, że ładnie. To reprezentantka Danii, czyli Leonora. A teraz wrócimy na chwilę do Wielkiej Brytanii. Michael Rice, rocznik 1997. Hear these words that I sing to you. I will make it clear, it's me. And you, we can have this love that we never lose. It's bigger than us. Take my hand and I'll lead you home. Can you understand? You will never be alone. It's bigger than us. It's bigger than you. Give up, and I won't let go, 'cause this kind of love is gonna be our only hope. It's bigger than us. It's bigger than you and me. It's bigger than us. It's bigger than everything we see. 'Cause I can feel the universe when I'm feeling. Bigger than you and me. This kind of love is bigger than everything we see. Też ładnie śpiewał. Ma duże szanse, żeby wygrać nawet. Michael Rice z Wielkiej Brytanii. Natomiast na Eurowizji w Tel Awiwie w tym roku Grecję będzie reprezentowała wokalistka urodzona w Kanadzie, w Montrealu, a mieszkająca w Atenach, czyli Katerinę Duskę. No pain, no gain. Teach me carelessness, and I'm about to see all that's made up. And everything they want from us. No pain, no gain. Once bitten, make way, and I can't hide it. I won't fight this yearning feeling inside. Gotta get better. There's nothing more to say to back it up when I'm unafraid. I've lost enough, go on, hold on for dear life. Cause I won't hide it, I can't fight this burning feeling inside. Gotta get w konkursie Eurowizji Grecję będzie reprezentowała Katerinę Duskę. A my wracamy do Francji. Teraz będzie właściwie wielkie spotkanie na szczycie. Gitary państwo pewnie nie rozpoznają, chociaż fachowcy od gitar z pewnością tak, bo na niej zagra Chris Ria, a zaśpiewa Patricia Cass. The rain under the shelter. I've been so long where the sun don't shine, standing at the crossroads. Oh, could have went either way. But now I found you, and the storm is behind. Out of the rain, out of the rain, over the wall, I'm out in the open. back on the right track. I'm feeling no pain. You took a sparrow, let it fly like an eagle. I can see a long ways. I feel love again. Out of the rain. Out of the rain. It took your sweet love me out of the canyon. I believe I can make it now. I feel like I belong. Trójka. Program trzeci. Przed chwilą była Patricia Cass i gościnnie wraz z nią na gitarze Chris Rea. A ja przypomnę, że 4 maja o 19 na Placu Piłsudskiego zwieńczenie obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli koncert Chórem za Europą. Chóry będą śpiewały wielkie polskie przeboje z ostatnich 15 lat z listy przebojów Trójki. Jakie? Chirek zdradził, ja nie będę zdradzał tego już. Na pewno Chirek ten koncert poprowadzi. Gorąco Państwa zapraszamy. Także jeśli ktoś gdzieś odpoczywa blisko Warszawy i może wpaść na chwilę 4 maja o 19, to gorąco zapraszam. Przypomnę, koncert Chórem za Europą. Z Augustowa też nie jest daleko. Augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zatopione w jeziorach, niepoznane od wczoraj, odnalazły dziś mnie. Ty przechowasz tę butelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze, ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień, naszym żaglem objęty, pozostanie w pamięci przez długie dni. Ty przechowasz tę butelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze, ożywiana wspomnieniami. kiedy augustowskie noce ujrzały światło dzienne w tej wersji, mówiło się, że występuje zespół LP. Potem już mówiono normalnie Late Band. Teraz to się nawet mogło nam mylić troszeczkę. Wrócę do rankingu Guardiana na 50 najlepszych utworów w Europie. Ten ranking ukazał się w pierwszej połowie kwietnia. Polski akcent jeszcze jeden jest, bo wspomniałem wcześniej, że był Mieczysław Fok i piosenka o mojej Warszawie, a ten polski akcent to Tangerine Dream i Poland. W roku 1983 grupa Tangerine Dream nagrała 6 koncertów i z tego wyszedł podwójny album. Nim właśnie utworem Poland kończymy. Dziękuję bardzo. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda i za chwilę odezwie się również nagrany na płytę Jerzy Kordowicz. Przed Państwem Chris Franke, Johannes Schmeling i Edgar Fröser, czyli Tangerine Dream.